أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. سورة النور مقصد سورة دفه د فحشا په څلورو قوانینو او اوو آدابو سره سورت کې الله څلور قوانین او اوو آداب ذکر کوي. د پاره د دفه د فحشا، د پاره د روکتان، د بے حیائے، سلور قوانین مخکنی سبق کے اختتام ترسی دلی دی. دا آیت نمبر یولسم نا تر دا آیت نمبر شپگشتم پورے واقعہ دا افق اللہ ذکر کڑا. آیت نمبر ستائیس نا آداب سبع اللہ شروع کڑل، او مبادی او آداب. تردیز پورے سلور آداب اغا اختتام ترسیدلی دی. یو ادب پردو کورن تب اجازت بندن نکی گے تردی چی اجازت واخ لے تاسو. دویم او سڑو تاسو پردو خزو تم گورے، او خزو تاسو پردو سڑو تم گورے، یعنی دخپل نظرونو دخپل عورتونو حفاظت اوکے. دریم او خزو اول دخپل کورنو نبہر اوزیما، بالفرض کده سحاجت او ضرورت د پاروزه نو د ځان نه غټ چیل غټ صادر اغه چاپی رکھے. سلورم ادب ذکر کړو، او خزو د کور چې بهر شه نو د خزو په چال باندې ګرځې، د اسپ په شان ټک ټک مکوي. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اس پوری آیات کریمہ کی وانکحوا الایام منکم پنجم ادب اللہ ذکر کئی، چخبل لونڈان لا نکاح نہ ہو کے، یعنی خپلو ناواد کڑو لا ودو نوکے. خواکا لکان دی، خواکا جنکے دی، پدے سرا دا معاشرینا بے حیائی با ختم شی، روتان دا بے حیائی اغب اوشی. حدیث کرا دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی، کما معاشرہ کی چی نکاہونا آسان شی نفاغ معاشرہ کی زناگانی اغا گرانی شی، آو چی کما معاشرہ کی نکاہونا گرانی شی نفاغ معاشرہ کی بے حیائے عام کی گی، زناگانی عام کی گی. خپل معاشرے تا پام اوکا، دمر رسمونا دمر رواجونا یو تن که یو خادی اوکی نو لسو کالو که بل تن سمیگی داولی زکا غا بوجون مونگ پزان پخپل را چولی دی نسک ماشرا اغا دا بی حیائی ندک دا چکم طرف تا گوری نتا تا پا نظر یو شی برازی او اغا بی حیائی دا نسک اللہ پینزم ادب ذکر کئی وان که الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم وان که الایام منکم او نکاونو که دخپل لوندانو منکم ستاسنا ایام دا ایم جمع دا ایم مانکی علماء کل ذکر لا انسا له وکل انسا لا ذکر له ایم بیلی کی گی سوکا ارفان سوک ورش بچه سن سوک دیده بچه خواه ورش بچه ایام دا ایم جمع دا ایم مانا علماء کئی کلو ذکرین لا انسا لہو ہر اغا سڑے چ داغ دا پارخز نوی پا کلو انسا لا ذکر لا او ہر اغا خز پا ایم کے داخل دا چ داغی خاون نوی یعنی سڑے نوی نو خواک الکان دی او خواک جنکے دی دغرنگی خواک وینزی دی او که غلامان دی او چه کم لوندان دی ناواده کردی دی اللہ ادب ذکر کئی چاگی دی نکونو که وان که هل ایام من کم او نکونو که دخپل لوندانو من کم ستاسونا وصالحین من عبادکم او داغ نیکانو من عبادکم دا غلامانو ستاسونا و امائکم او دا وینزو ستاسونا یا صالحین یو مان خدا چکم ستا نوکر دے خادم دے غلام دے یا وینز دا نوکر دا نو کاغ نیکان دے نو نکا ولو کا یا دویم علماء دا مان ذکر کئی چه و صالحین من عبادکم و امائکم یعنی چکم اگر طاقت دا نکا پکی وی یعنی چی برابر وی بیماران نوی ناغوی لنی کاو ناوکے دوی امانا پا کیولا ما دام ذکر کئی نو صالحین من عبادکم او دا نیکانو دا غلامان استاسنا و امائکم او دا وینز استاسنا یکونو فقراء کچری ویدوی فقراء فقیران کل کل سڑے وی یر دیر غریبانان دینو دے بخز سنگو ساتی دادو خوروزگار نشتا نوکری نشتا دا نشتا غ نشتا اللہ رب العزت فرمائی ای یکونو فقراء کچری ویدوی فقراء فقیران غریبانان یغنهم اللہ من فضلی مالدار بکی دوی لرا اللہ دخفل فضل نا اللہ وی که غریبانانی نو دوی دی نکاو که اللہ وی زب مالدار کم عمر رضی اللہ تعالیٰ نو لیو تن راو وی جی غریبی ما وس می نکی گی اگو تین نکاو کا وی نکا دی کڑی وی نو ویو کا چی نکای او کا سمود پس راو وی جیو مغا شانتی وی پری دا چی پری گو ساغا مالدار کو اللہ داول چی وطے ویل نکاو کا نو پدی آیاتی قیاس کو ای یکونو فقراء یغنیهم اللہ من فضلی کدوی فقیرانی نو اللہ وی زب مالدار کم ناغویل زب فقیرم غریبم وی نکاو کا اللہ با دی مالدار کی نو چی پدی باندی ونشوا نو وی داخذ پریدا نو دے قیاس کو دا سور نساء پہ 130 نمبر آیات باندی دا سور نساء 130 نمبر آیات باندی قیاس کو وَإِن يَتَفَرَّقَ کچری جدا شیدا دوانا نو مالدار بکی دوی لر الله د خپل فضل نه هر یو با الله وې ز مالدار کم او ز بوله مال دولت ورکم. لکه 130 نمبر آیات د سوره نساء کې راځي و ان یتفرقا یغنی الله کل من ساعته. کدوان جدا شو الله وې ز بخاوند مالدار کم او خزب مالدار کم ناغه پاغه آیات باندې قیاس کو و ایزا خزب رید طلاق ورکم نو یری گر دین مچر فقیران دی اللہ وی زب مالدار کم. واللہ واسع علیم او اللہ فراخ علم والا دے ولیستعفف الذین ولیستعفف الذین او خامخا زان دیو ساتی د زنا و ناغ کسان خامخا زان دیو ساتی د بی حیائی ناغ کسان استعفاف لگی کی زان ساتلو تا وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ او خامخا زان دی بچ کی زان دی اساتی دا زناونا دا بے حیائنا حق کسان لا یجدون نکان چتوان نلردوی نکاہن دا نکاہ اللہ وی وسو طاقت کی نکاہ کول نشتا مہر نشی ادا کولے چاغ حق د خزیده و آت النساء صدقاتهن نحلا او ورکه خزتا مہر نر دی خزو نحلتن پا خوشحالے سرا اللہوی چی مہر دی مقرر کڑے نخب پا خوشحالے باندی ورکا انکا خزرتا ماف کی نیم ماف کی یا پورا ماف کی اغداغی خوخدا نتوان نلرے طاقت نلرے دنی کا نہ پکار دا جزان دا بے حیائے نہ بچ کا حتی یغنی یوم اللہ من فضلی تردی وریچ بے پروا کی دوی لرا اللہ دخ پل فضلنا اللہ وی تر سوچ نیمال دار کل کل سڑے وی اس بدی کس شک نشت چے اللہ دی مال دار کی آن دگرنگی حالات تی بدل شی خو کل کل سڑے وی یر جی پخپل اخپو نیم ولان نو نیکو نہ اللہ وی چھ ترسو بخبل اخبو نی ولاد او مالدار شوی نی یعنی نکان نکے توان او طاقت نلرے نو پکار دا جزان دا بی حیائے نو ساتے پزان چھر قابوی نو بالکل ولیستعفف پکار دا چھ زوانان روجی ڈیری نیسی پدی سر بے نفس کانٹرول کی گی ولیستعفف اللذین لا یجدون نکاہن او خامخا زان دیو ساتی د بے حیائینا خامخا زان دیو ساتی د زناونا حق کسان لا یجدون نکان چن ممی دوی نکان یعنی توان نلری دوی یعنی لا یستطیعون نکان توان نلری دوی د نکا کولو حتی تردی پورم یغنی یوم اللہ من فضلی چی مالدار بکی دوی لرا اللہ دخبل فضلنا اللہ تسگران دیم اللہ چی دی مالدار اینو پیوش بکی با دی مالدار کی اللہ تسگران دیم اللہ چی دی غریب اینو پیوش بکی با دی اللہ غریب کی نو تمو ساتا دا اللہ نا نو امید کی گما قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ وایا او بندگانو زما هغه کسانو چې تاسو زیاتې کړی دی بخپل ځانونو باندې لا تقنطوا من رحمت الله من امید کېږې تاسو د مهربانتیا د الله نه من امید کېږه. حضرت ابراهیم خلیل الله له علیه الصلاة والسلام له فرشته راځي او ته یې بچې بجی کېږي هغه ته وایي زما به په دې عمر کې بچې کېږي وی آیا تا نومیدی کے وی نانا نومیدی خو نکو وی چار کل نومیدی نکے نو بس اللہ ارادہ کھڑی دا چی تب امدغ شان بڑھائی و خزب دی امدغ رنگ شنڈائی او طالب اللہ بچے در کئی دغ رنگ دا ذکری علیہ السلام بارکیم قرآن امدہ سے ذکر کئی نو من امید کے گا وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم. اس بدی جملہ دا آیات کے اللہ شپغم ادب ذکر کئی کہ غلام حق دا کتابت کو الغواڑی حق ہی اوقاب کا حق کہ غلام وی چی ما سر حق دا کتابت اوکا نو پکار دا حق دا کتابت و سر اوکا او غلام ازاد کا. کل کل غلام دا سی نوکر اغم زوان دے ظلمے دے اس اغا نکاح کولے نشی زکستان نوکر دے ستا غلام دے او تو ولے نکاح کینا نصبی پکور کے برے تلوی مسئلہ جوڑے کی پوئے گیا بخبروں کا نہ پوئے گیا کور کے برے تلوی مسئلہ جوڑے کی کلب یو پروگرام یو کلب بلی ملمانہ بجو امدہ سے نپریدی یو تا بٹونگا بلتا چا بزی شپیلی والے چا تا اشارے کڑے دگرنگے سب بلا مسئلہ برے تا جوڑے کی اکثر وہ اللو ریتے ہو تختولا الگا چا وہ نو کرے دا ام دغا مسئلہ زکا اللہ شپگم ادب روڑو چی یا خو غلام لخپل نکاو کا نو کر دے رہے خپل والا نکاو کا او کمیسال خپل والا نکے نبی آزاد کا او حق دا کتابت یا غلام وی چی جی ما سر لیکل اوکا یا بدل نخ دے دمر دمر روپے در کا مثال یو لاکھ روپے دی غلام وی زبدل یو لاکھ روپے در کا ما آزاد کا بس طالب پیسی در کا ما آزاد کا چی زان لبا کار روزگار کو مزدوری بکو وعدہ بمکمو بس کار روزگار بکو یاد رنگے غلام وی ما سر دمیاش چی تڑنو کا جزب دا میاشتی مثال تعالی درے زر روپے در کو اللہ کا سر بے سم رہی یار سر بے یو لاکھ روپے بھی زچی کل یو لاکھ روپے پورا کم زب استاد غلامین آزاد چھو نہ اللہ وی چی غلام وی چی ما سر حق دا کتابت اوکا نو حق دا کتابت و سر اوکا دانا جی تو تے نو اس جت نشتا نو اس جت نشتا نو غم برے تا جوڑ کے لو تب دفتر دزی او چرازی دل تپلوی غلو بیڑو لی نزکش پگم ادا بیروڑو والذین یبتغون الکتاب اوا کسان چی لٹی دوی حق دا کتابت مم ما دا حق چانا ملکت ایمانو کم چی مالکان دی لاسون استاسو یعنی استاسو غلامان دی استا غلام دے استا نوکر دے تا توئی چی ما سر حق دے کتابت اوکا لکل را سر اوکا ما آزاد کا نا اللہ وی فکاتی بو ہوں حق دے کتابت اوکے دوی سر لکل اوکے یعنی حق دے کتابت و سر اوکا ویراش بچیا ما تب دمر دمر روپے پورا کی ظلم تم مکو چو سا غریب سڑے جاتا ہوتے ما تب لس لکا پورا کی ناغسو بادام و ٹرکونے چلی کی سر یا غتان آزاد شو بدا سی دے چین پیرے اگر شروع کے جی پا یو یو پیرے کیا غت پنزوس پنزوس لکھ گٹی ظلم مکو پکار دوے بچے تسو را کے کاغوی زا ایک لاکھ در کوم وے ایک لاکھ نہ پچاس ہزار لاکھ ایک لاکھ نہ بیس ہزار راکا یو روپے مراکا وزا بچے دیتا خسڑی تو بوئی دمر مدے ستا خدمت اوکو اسے آزاد کا کھنا دمرا خدمت دمرا مدے ستان نوکری او کستان نوکرو پکار دو سی آزاد کا پریدا نزک وی فکاتی بو ہم لکل اوکے یعنی حق دا کتابت اوکے دوی سر ان علمتم فیہم خیر شرط دا کچرے پوئے تانسو پا دوی کے خیرن دا خیر چی آو یر دے زانم ساتلے شی او مالم پا کی پیسے را کولے شی دا سڑے دا کار دے نہ بے پرے دا او کنا اسی ڈوڑی خلاصی او اسی دا نزان بانڈکی معایدہ ہو کہ اتختی بیا نہ بیا وزر معایدہ مکو بے مپرے دا پوشے بے ہو کہ خیر دا تبا کی اخکاری چھے او دا سڑے ایماندار دے دے کار روزگار کولے شی مثال ڈریور دے زما دا غلام دے پا اس خونیش تا پا خواہ دا زما غلام دے یہ دل ڈرائیونگ ورزی دے کہ یوزے کے ڈرائیونگ کئی نو کد لگی ملی نو دولت ذرا پنجل ذرا والی دمیاشتے چلگی ملی نو لز ذرا باخلی نو یرا درے ذرا بمال را کئی او پو ذرا بزان سات نو کو دسی سڑے او کدا سی جگا د ٹک روزگار نی دا اکبر بچا دا زمانے لٹی نو پاغا و سید بارو کے اب دا ناشتار زمو تخ دی زان با دا خدمت نم بار کیو با تخ دی اوغا پیسے وم دل در نکی ازکا و ان علم تم فیم خیرا و آتو ہم چی کلے پریگ دی نو اللہ وی سوکا تشتور مپریدا و آتو ہم ورک دویتا من مال اللہ اللذی دا مال دا اللہ حقنا آتاکم چی در کڑے دیتا استا اللہ وی غلام چی کلے پریدے نو امدا سے مپریدا بلکہ سنا سول ورکا کم تچوے دا سنا اللہ وی کم مال چی ما تالا در کڑے دے دا کم مال چی ما در کڑے دے اللہ وی ردی مال نوالا سوا پس ورکا سترگی بنا پڑے جے توے دے کو زمان ہو تختی دو پریدا من اکثر دا سی سڑے کار پریدی ہو سر او یہ رزا بل ذکر آتا کار ملاوی گی تنخواہ خرا کئی یا دا اکثر دا مسئلے را چی نہ بس اگر ازان نسا جی بشے جوڑ کے اور تو وہی جی سبا ما خام پورے جی ماں تو دمرا دمرا پیسے را واپس را رسولی گو ما پتا قرض دے مثال یو لاکھ روپے پہ قرض دے نہ دعوت نہ وہی جی بچے کل دا سروش پہ رو بیڑے وہی سبا پورے جی دے مال روڑی نہ غریب سبا روڑے شی سبا پورے تالا خواہ مجبور دے بس تا سر لگیا دے داغ کور کی ضرورت دا شلو زرو دے اور تو والا ورکے پینز زرا یا تو والا ورکے شپک زرا تا زرا خپل احساس نشتا جا تو والا تنخواہ زیادہ کی اوی بچے کارون نشتا اکثر دا سی کر اوی یرا کارون نشتا خب کاروی خود مزدور تا ویرزان نزاق جوڑ کری یرا نشتا ناغ بیاسو کی یا تی زیو تخت یا وطا لار کی گینی گاڑی تی واری یا اکثر ستن لوٹ کی یا بینک تولی گوی دا پیسے جمع کاغی و تخت نو کتاو سر انصاف کولو او ظلم دیو سر نکولو نو دین نو کر بستا دا مال حفاظت کولو دین نو کر بستا استا دا بچو حفاظت کولو خوچار کل تو سر ظلم کے نو تا سر او کولو وی دا چا وی دا ما پخپل نہ زکا اللہ ہوئی چی کم مال میں درکڑے نو داغی نوالا ورکا شپگا ادب شو اس اوم ادب ذکر کئی آخری ادب ولا تکرہو فتیاتکم علی البغائی او زور مکوے پخبلو جنکو باندے علی البغائی پکنجر تو یعنی خپلی جنکے اغزینو تم ملی گے چی پا اغزے کی امکان دا بے حیائے گی داسی سکولون تا داسی کالجون تے ملے گا داسی یونیورسٹو تے ملے گا چی التا الکان او جنکے یوزے سبق ہوئی چی الکان او جنکے یوزے سبق ہوئی پا یو ڈسک باندے الکی او وزر یو جنے کو ایجوکیشن ہوتی کسی ہوتا کو ایجوکیشن نا چی کو ایجوکیشن کی پیتا سبق ہوئی او لے گی التا نو سبئی بے حیائی بخوری گیا کنا بخوری گیا لگا دا موبائل رابطے بوی دے سمس و رابطے بوی اس خونے ویشے دے فیس بک تے ہو ٹویٹر دے ہو پلان کے دے ہو ڈنگرے دے داغے بزان زان لے رابطی وی نہ تو بخبر نیو لوی ما میلہ بچوڑے زکا اللہ وم عدب ذکر کئی چی خپلی جنکے اغزینو تو ملے گے چی التا امکان دا بے حیائی بی چلور دی وای زن زما تو ته نه خام خابزی اگر ته وای زن کوم ډاکټری او تو ته نه ته خو بخام خانزی ډاکټری کی سوی ها سوی دمړی لاش وته پروتی اومداسی الکان هم ته ولاړی او جنکه هم ته ولاړی استاد وته دی ته داوی دی ته داوی دی ته داوی دا بداسی کوي دا بداسی کوي او استاد محترم او استاد وته سبق یو الکان یو بلته اشاره الکان او جنکه یو بلته اشاره نہ بے حیائی خوری گیو کہ نہ خوری گی تو لاڈ شو یونیورسٹی تھا پشاور یونیورسٹی تھا اور شل وہ گورا کر شتاب کی بے حیائی کا نشتا لگا خیر پابندی نشتا پا جا چل تا تالا کارڈ گوری جرا تر عزیز اسٹوڈنٹ ہو کہ نہیں خیر لگ ورش چکر وہ خ یونیورسٹی کے تا تو پتہ ہو لگی تدا چمن نو حالات گورا دا ہاسٹل والا تو گورا تو بھی وہ بس چې لور دی وای زنه زما توته خامخازا خو ته بزور مجبوره کې کا لور دی وای زن نکریزل نظم الکان او جنکه بکی یوزه غړیږي او به حیايدا الکان جی له کول خلوک لډوان ورکی او جنکه الکان پی جنی بهم نو یو بل بل لډوان خلوک ورګی الک ولی وای نکریزی دی کنه میندی دا لور دی وای ز چوری میندی ل نظم چوری میندی ر شپې وب دیوالونو را وړي د نیمې شپې دا چوری میندی دا اوس لور دی وای ز نظم او توته نه زیبا خلق بوئی چر پلان کی خان لور خو بیک ورڈ دا سبا بری سو کئی نا اوی بچی آگا خو بیخی پیس کب نا دا دا خو جتن نا کریزو لو جنجون دا لانا شی نو خلق بدی او پی جنجون سبا بدا پسی خریش نرا شی نا چی لور دی وی زن نظم نو ولی مجبورا کی ولا تکری ہو فتیاتی کم علاز بیغا پوشوی شانی نزول دا آیاتونو دا سرے یو تنو دا آغا سے وینزی وی آغا با خلکو تا گڑولی و پیسی بے پیرا گنڈولی نو آیاتون نازل شو چی دا کار مکوی خپلی وینزی خپلی جنکی آغا پا بے حیائی بانی ما مجبور کمی اوز دانا جتا دا واقعی زیر بغی پسیو لگی بس چرا دا آیاتون خوبا بلکل دا غی دا پارا نازل شوی نانا دا قرآن آیاتون دا تر قیامت پوری آم دی پا دی که دا غتن نم خوی ندی غسته کن دا غتن نم غسته یو عام خبر الله کړی دا چې په خپلو جنکو باندې زور مکوي چې ته په بی حیاي باندې مجبور کې پوه شئ به خبره نو دا او مدب شو ولا تکرهو فتیاتکم علل بغا او زور مکوي په خپلو جنکو باندې علل بغا په کنجر توپ باندې ان اردنا تحسنا کچر اراده کوي تحسنن د پاک دامنې دی ولی ویلې ها ک اراده کوي د پاک دامنې نبی خیر دے ولے گا یادا کہ ارادہ کئی دا پاک دامنے نبی ملے گا او کہ ارادے دا پاک دامنے نی نو خیر بے ولے گا دا مطلب شو خیر لگو گو رہے آیات تو گو رہے سوچو کے پونش پہ مازا پتا لگے آیات تو گو رہے اللہ وی خبلو جنکو بانی زور مکوے دا بے حیائے زینو تے ملے گے کچر ارادے وی دا پاک دامنے نس مطلب شو کد پاک دامن ارادے وینو بے ملے گا زور پہ مکو او کد پاک دامن ارادے نوی د بے حیائے ارادے وینو بیا پہ زور کا پزور ہو لے گا کوئی گے بخبر ہو کہ نہ کوئی گے اللہ د بے حیائے حکم کہی جی بے ہو لے گا نانا ان اردنا تحسنن دے دے دا پار روڑو چہ دخزی صفت سشے پاک دامنی حیا دخزی صفت سدے حیا اکثر خزه جراشی تو گو رد لاندی بگوری پوشه لاندی بگوری لوپتا با سمکی داولی زکر دا خزه پا فطرت که حیا پرتا دا اوس چه خزه داغا فطرت دا وجه نه حیا کئی اوی چه رزن نزم نتپی زور ولی که چه نخام خواب چه دا این ارن نا تحسن ندید پار روڑو چه دا خزه پا فطرت که حیا پرتا دا کچر اراده کئی تحسنن دا پاک دامنے نت پی زور سا دا پارا کے دی دا پارا لتب تغو عرض الحیات دنیا دی دا پارا چی اولٹ ویتاسو سامان دا جن دا دنیا چی سبا و ملو ڈاکٹر جنو لوی تنخواہ بروڑی نبیر تنخواہ دا وجہ اکثر وعدہ کئیم نا وی تعلیم پی مو کو روپے پی مو لگو لے او چی ڈاکٹر جنو یو لاکھ تنخواہ با بل روڑی وی زیڑو ودو من سونا نقصانات تے اکڑ یا دے دا پارے لے گی چیر ما تو پیسے ملو شی نا اللہ وی نا داکار مکو پا دے سارا بے حیا کی گی معاشرہ پا دے سارا گندکی گی معاشرہ او دا ہر فرد دا معاشرے دا فرض دی چیرے دا معاشرے حفاظت اوکی دا بے حیا ہے دا دار سڑی فرض دے دا ہر فرد دا معاشرے دا فرد ہے نو دا اوہ مدد وہمہ یکر ہوندا او چاچے زور کو پدوی باندے چے پلار ہوتے اولم دے کلاندڑے وے او ملا یو خودے چے بزو ملند سا او کب بلفر دیر مجبور شوی او زور در باندیو کو ویلے گلے نو فا ان اللہ نو پس یقینن اللہ من بعد اکراہہن پس د زور د دوینا غفور الرحیم بخون کے مہربان ذات تو وہ بس توبہ باسا اللہ برا تبخنو کی اس ترغیب القرآن. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ترغیب القرآن رو اشارہ دی خبر تکی چی معاشرہ دی کل صفان شوا نو قانون دو قرآن پاکی جاری کا قرآن رو یادا چی آداب خو خلق وارد دل خو چی ترسو پا معاشرہ کی قرآن نی جاری شوے او دو قرآن بیانون او دو قرآن درسون نی شروع شوے ترغی پوری معاشرہ دے بے حیائی نصفا کی ترغیب القرآن قوانین جو شروع کول ام سر کے ترغیب القرآن سورة انزلناها وفرزناها دل دا چھ آداب قوانین غی ختم کرل بیا ترغیب القرآن. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات او تحقیق سر را لگلی دی منگ تاسو تا آیات مبینات دلائل واضح واضح دسو دلائل واضح واضح د پار د دف د فحشا اللہ وی واضح واضح دلائل میں ذکر کرل چردی پجاری کول سرا روک تام د بے حیائی بکی کی بے حیائی بدف کی ومثلا من الذین او حالات داغ کسانو خلو من قبلکم چھ تیر شوی دی مخ کستا سو اللہ وی قرآن کی لتزا یو طرف تخکار اخکار دلائل بیانو چھ پا دی عملو کی خو بلی غاڑی تا حالات دا پخوانوں بیانو چھ پخوانو زما دا دلائل نو منلی زکتا با شوی دی نن کا تاو نمنل آداب دا ذکر شو قوانین ذکر شو او تا پی عمل اونکو ادویل جی منا دا سر پانچ سورلس سو کال مخ کی خلقو دا پارا نازل شو زمان خو کمپیوٹرائز دور دے ہو ٹکنالوجی والا دور دے ہو یہ رجب پدی کے بخز سنگا پردہ کئی او پدی کے بسنگا سڑے پردو خزو تا نگوری او پدی کے بسنگا کوئی ایجوکیشن نکئی نا اللہ وی دا پخوانو حالات وند دا قرآن کی ما بیان کری دی مخ کی صورتوں کے تاسو رستا چار کل چا چا خلاف کڑے رے انجام تے بیو گو وموعظتا للمتقین او نصیتا للمتقین دا پار دا پریزگاران نصیتا دا پار دا پریزگارانو راش پا قرآن کی ستا دا پار نصیت تے کسان تا متقی و پریزگار وے او دا وے چیز دا اللہ نا یریگم نراش قرآن ستا دا پار موعظہ دا نصیت تے راش دا قرآن دا نصیت والا نبری آیاتونو کی سلور قوانین اور بسی بیا واقعہ دا افق 11-26 پورے اور دا 27 تردائیت نمبر 33 پورے اللہ و آداب ذکر کرل رنبے ادب وائے رنبے ادب ظالم سلور قوانین رنبے قانون مجرم باندے بن نرمی نشی کولے دویم دا غلط و خلق و سر بن نیو زیکیے گے دریم چاچ نیکان خلق بدنام کرل اغویل اتیا کوڑی سزا دی ورکڑیش سلورم تروس دا غلط و خلق سر شامل وی پتہ رت نوا اس در تا پتہ ہو لگی دا فوراں تین جداش دایت نمبر 11-26 پوری واقعی دا افقی ذکر کرد چی دا مدینی منافقانو پا ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانی بدنام لگولے نداغی پا صفائے کی اللہ دا دمرا یا تو ذکر کرد دا 11-26 پورے دا آیت نمبر یولسم نشپگشتم پورے دا آیت نمبر ویشتم نا او آداب اللہ شورو کرد تر دا آیت نمبر 33 پورے رنبے ادب لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم حتا تستانیسو یعنی حتا تستازنو پردو کورن تب اجازت و ندن نکے گئے دویم د خپل نظرونو حفاظت وکړئ او خزو او سړو تاسو پردو خزو تم ګوره او خزو تاسو پردو سړو تم ګور درې مدب او خزو اول د خپل کورونو نه بهر اوځي ما بل فرض ک اوځي د ځان نه غړ غړ صادرونو چاپی رکھے ول یدربن به خمرهن علا جوبهن سلورم او خزو چې د کور اوته نه پردم کړی دا خب پردے سر اتی حجاب ہم کڑے دے نہ دخ اس پو پچال بانی مگر دے چ ٹک ٹک امراغستی دخو پچال بانی کر سے ولا یدربن بارجلہن لیولم ما یخفین من زینتہن بے پینزم ادب ذکر کول 32 کے وانکہو الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم خپلو ناواد کول ودونو کے شپگم ذکر کولو والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیہم خیرا غلام حق د کتابت کو لغاڑی نہ بکار د حق د کتابت تو سرو کی آزاد کا زان لب نکو کی زان لب وادو کی کار روزگار بکئی مزدوری بکئی او زندگی بے خپ خوشحالی تیری وہ مدب ذکر کو ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء خپل جنکو بانے زور مکوے چہ تاسو په بے حیائے بانے مجبور کوے اگر زینو تے ملے گے چہ کم زینو کی بند بے حیائے وی امکان دے بے حیائے وی و آداب چہ ذکر کرل ناخر کی ترغیب توبے تا او 34 نمبر آیات کی اللہ ترغیب ورکو قرآن تا او دغرن کی تخویف ذکر کو و مثلا من الذين خلو من قبلكم و موعظة للمتقين راتن کی سبق کی انشاءاللہ مثالوں بوایو مثال دا قدیر توحید مثال دا مومن مثال دا مشرک مثال دا منافق دا دری مثالوں انشاءاللہ سبانی سبق کی دا کی تفصیل وضاحت بکو وان کے ہو لایا ممن کم نکونوں کے دخ بل لوانڈانو من کم ستا سنا اوغ نیکان من عباد کم د غلامان استا سنا و ایما اکم او د وین زو استا سنا کچری وی دوی فقیران وی دوی غریبانان مالدار بگی دوی لرا اللہ دخ بل فضل اللہ او اللہ فراخ علم والا دے یا اللہ فراخ تیارا وستن کے پوازات تے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ او خام خانسان دے بچ کی دے زناونا یا دے بے حیائے ناغ کسان لا یجدون نکان چے طاقت نلری دنکان تردے پورے چے مالدہ کی دوی لر اللہ دخبل فضل اللہ او اغا کسان یبتغون الكتاب چے لٹے دوی حق دے کتابتا مما دا غچانا چی مالکان دی لاسن استازو یعنی اللہ و استا غلام دے استا نو کردے فکاتبوهم نو حق دا کتاب دو کے دوی سرا ان علمتم فیم خیرا کچر پویتا سب دوی کے خیرن دا فائدے و آتو مما للہ اللذی آتاکم اور کے دوی تا دا مال دا اللہ غنا آتاکم چی درکڑی دیتا استا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء اس شواده ولن کینو پیریان به بخام خارجین ها کله پالک پیریان راشو کله بچینه پیریان راش او الا سوکال نه ولکڑی دا او وادن نه کای خود به پیریان راشین ها دا پیریان نه ک بچکین واده ولوکا ولا بیا فریاد کیو یره دم پی واچو داو کو غلک وری پیریان الگ پیریان میریان نشتا ولا تكرهوا فتيات صبر لو بدا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء او زور مکوے بخبر جن کو باندے على البغاء بکنجر تو باندے ان اردنا تحسنا کچر اراد کی تحسنا د پاک دامنے لتبتغوا عرض ال یعنی ک اراد کی د پاک دامنے یو توجیب کے دام دا چی او خزا کا ڈیر پاک دامن یا خو بالکل ملے گا بیخی دا سرم ملے گا چی آغا ویزا نظم زان وجنی چی نظم او تو دینا خام خواب سین لتب تغو عرض الحیات الدنیا او چی آغا ویزا نظم او تو دینا زیبا نصر پارا دید پارا چولت ویتاسو سامان دا جند دنیا ومی یکرے ہو نام چانچ زور اکڑو پا دوی باندے نفسی غنن اللہ پس دا زور دا دوینا غفور الرحیم بخون کے میں ربان ذات دے او دانگی سرا رالی گرد منگتاستا دلائل واضح واضح دا پارا دا دفع دا فحشا ومثلا من الذین او حالات دا غا کسانو خلو من قبلکم چی تیر شویری مخ کستا زنا و موعظتا للمتقین او نصیحت دا پارا دا پریزگارانو